Sura 97. Al-Qadr. Noć Kadr. Mek. 5 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr. A što ti misliš, šta je noć Kadr? Noć Kadr je bolja od 1000 mjeseci. Melek i Džibril, s dozvolom gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake. Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.